المبحث الثالث بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى المنزلة دخلها التحريف وسلامة القرآن من ذلك. مبحث هي تاتو تنزغمزية بيان كبينيش أن التوراة والإنجيل وما توراة إنجيل وبعض الكتب الأخرى نبعاذ يفتاب بنجين المنزل بالبشوشة دخلها التحريف kumeviingilia vitabu hivyo upotoshaji wa salamatul Qur'ani min dhalik, na kusalimika Qur'ani kutokana na hilo, yani la kuingiliwa na upotoshaji. Asema tunaanza tahrifu ahli alkitabi li kalamillah, upotoshaji na ubadilishaji wa ahli alkitab maneno ya Allah. Tahrifu أهل الكتاب لكلام الله وفتشاج وأهل الكتاب منين يا الله هابا ونزغمزوا أهل الكتاب الجملة وليوفي وكتابك وجملة واو نمنا وليفقونا تبيا يكو فتوشا منين يا الله كيشا وتكوجة فنوز ساسا وكوزغمزي أهل الكتاب وكوزغمزا كلا كوندي na kitabu ambacho walipewa na namna walivyokipotosha. Hapa tuanza kuwazungumza kwa ujumla wao, kisha utakuja uchambuzi kwa mujibu wa vitabu vyao. Wahlul kitabu humul yahudu wa nasara kama huwa maalum. Akhbar Allahu azza wa jalla fil Qur'an al-Karimi an tahrifi ahlil kitabi li kutubillahi al-munazzala alayhim wa taghyiriha wa tabdiliha. Ametoa habari Allah azza wa jalla fil Qur'an al-Karim kwenye Qur'ani tukufu, an tahrifi ahli alkitab, kuhusiana upotoshaji wa ahli alkitab, likitabi likutubillahi almunazzala, katika vitabu vya Allah vilivyoshushwa alayhim kwa wao, wa taghyiriha wa tabdiliha, na namna walivyovigeuza na kuvibadilisha. Hayo ameeleza Allah. Qala Allah ta'ala fi haqqi alyahud, amesema Allah ta'ala akiwazungumzia mayahudi, afatatma'una an yu'minu lakum وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وتقدمت ترجمة هذه الآية. وقال عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نكتوكوا لينباو أو لينباو ومكوما يهودي ومسمة مكوما يهودي يحرفون الكلمة عن مواضعه ونيجوز منينو نكويا فوتوشا kuyatoa katika maeneo yake, wanafanya tahrif. Waqala ta'ala mukhbira 'anil nasara, na amesema Allah ta'ala akiwaeleza manasara, wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu haddan mimma dhukiru bih faghrayna bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm alqiyamah wa sawfa yunabbihum Allah bima kanu yasna'un. Ya ahla alkitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab wa ya'fu 'an kathir. Al-Ma'ida. Allah nasema wa min alladhina qalu inna nasara, na wale ambao wamesema sisi ni manasara, akhadna mithaqahum, tulichukua ahadi yao, kwa maana ahadi ya utiifu kwamba watatii mafundisho waliopewa kwenye Injili. Fanasu haddan mimma dhukiru bih, wakalisahau au wakaisahau sehemu katika kile ambacho walikumbushwa. Haddan ay nasiban, walisahau fungu katika lile ambalo walikumbushwa kwenye Injili. Faghrayna bainahum al-adawa wal baghdha ay falqayna wa harashna, tukaingiza baina yao na kupenyeza baina yao uadui na chuki, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama, kwa sababu ya kukiuka maagizo ambayo walipewa. Allah akawapa adhabu hii, ukapenyezwa baina yao uadui na chuki mpaka siku ya kiyama. Wasawfa yunabbihum Allahu bima kanu yasnaun, na kisha atakuja kuwaambia wao Allah siku ya kiyama kwa yale ambao walikuwa wakiyafanya. Min at-tahrif wa at-tabdil. Ya ahla al-kitabi qad ja'akum rasuluna, enyi wale ambao wamepewa kitabu, amekujilia nyinyi mtume wetu, wa hadha Muhammad, na hapa ni Muhammad sallam, yubayinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab, anawabainishia mengi katika yale ambayo mlikuwa mnayaficha kutoka kwenye kitabu, yani vitabu vyenu ambavyo mmeshushiwa mlikuwa mwaficha mengi. Wa yafu an kathir, bali anayasamehe mengi, kwa maana mengi hayafichui kwa sababu hakuna faida ndani yake, la ta'ila tahta, kama na sababu ni kathir. Kuna mengine alikuwa anayaacha kwa sababu kuyafichua hakuna faida. فدلت الآيات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله المنزل عليهم. زمجوليش هذه آية جو يفتوشاج وما يهود نما نصارى كفي فتوشا في دوبي الله بالبشوش وقواه. وقد كان هذا التحريف بالزيادة بالزيادة تارة وبالنقص تارة أخرى. نا ولكو فتوشاجه نكو كونجيزا وقت فلاني أو كفنجوزا وقت منجين تحريف ولكو نفنيك قد كان جيائز بيلي إما ونونجيزا ambayo Allah hajayasema au wanapunguza katika yale ambayo yamesemwa. Fadalilu ziyadati kauluhu ta'ala, dalili ya kuongeza ni kauli yake Allah ta'ala, fawailu lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yakuluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailu lahum mimma katabat aidihim fawailu lahum mimma yaksibun. Amesema ole wao, ole wao, kwa maana adhabu kali ni kwa wale ambao wanaandika vitabu kwa mikono yao, kwa maana wanaandikwa ya kwao wao. Thumma yaquluna hadha min indillah, kisha wanasema haya yanatoka kwa Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, ili wauze kwa hayo kwa kupata thamani ndogo ya dunia, kwa maana ili wapate wanunue wauze, na maana hiyo kwa hayo walioyatunga kwa thamani duni kabisa. Fawainun lahum, ole wao, mima katabat aidihim, kwa kile ambacho imeandika mikono yao. Wawainun lahum mima yaksibun, na ole wao kwa kile ambacho wamekichuma. Wadalilu naksi kauluhu ta'ala, na ushahidi wa kupunguza katika yale Allah mashia ni kauli yake ta'ala, ya ahla alkitabi qad jaakum rasuluna yubayinu lakum kathiran mima kuntum tukhfuna min alkitabi, enyi wale waliopewa kitabu hakika mwajilieni mtume wetu anawabainishia nyinyi mengi mliokuwa mkiyaficha kwenye kitabu. Kwa maana kuna mambo walikuwa hayaweki wazi, wanayapunguza hawayabainishi. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah ta'ala akizungumzia masala ya naqs, qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubidunahu wa tukhfuna kathira. Al-An'am. Allah nasema qul, sema ya Muhammad, man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa, ni nani ambaye amekiteremsha kitabu ambacho alikuja nacho Musa, yani Taurat, nuran wa hudan linnas, hali ya kuwa kitabu hicho ni nuru na ni mwongozo kwa watu. Tajalunahu qaratisa, qaratisa ay qita'a, mnakijalia kitabu hicho ni vipande vipande, juzuu juzuu. Walikuwa wanafanya nasakh, wanachukua baadhi ya maandiko kwenye asli kwenye Taurat wanayatia katika kurasa zao, haya ndio ambao wanayasomea watu. Mengine yaliyo kwenye asli walikuwa hawayafanyi hivi, kwa hiyo wameigeuza Taurati kuwa ni juzuu juzuu, wamechukua vipande ambavyo wanavitaka wao. Kilikuwa ni kitabu kamili, lakini kwa namna walipokuwa na tabia ya kupunguza maagizo ya Allah, wakafanya Taurati kuwa ni vipande vipande, kwa sababu kuna mafundisho wameyaficha. Ndio maana ya qaratis ay qita'a ajza'an, taj'alunahu qaratisa, mnakijalia hicho kitabu kwamba ni vipande vipande. Tubidunaha, kuna mnavyovidhihirisha kwenye kitabu hicho. Watukhfuna kathira, na mnavificha vingi. Maneno hayo yanawahusu ahlul kitabu kwa ujumla wao, walikuwa wakifanya upotoshaji. Sasa tunakuja kwenye uchambuzi, tahrifu taurati wal injili wa adillatu dhali, kupotoshwa kwa taurati na injili na ushahidi wa hayo. Hadha ma jaa fi tahrif ahlul kitabi likalamillahi wa kutubihi fil jumla, haya ni yale yaliyokuja katika upotoshaji wa ahlul kitab katika maneno ya Allah na vitabu vya Allah kwa ujumla. Wa amma tauratu wal injilu khasa فقد دلت الأدلة مما تقدم وغيرها على وقوع التحريف فيهما. أما توراتي كتاب الذي موسى إنجيل كتاب الذي عيسى خاصة ومعلوم، فقد دلت الأدلة حقيقة زمجريش دليل مما تقدم قد كهيزو أمبوز متنقلية وغيرها ننجنيزو قد تأدلة على وقوع التحريف فيهما، جيو يكتفيا وبدل شاجين وبتشاجي كوني بتابو إيبا بيويل أدلة زمياشرية إيبو كما نتوراتنا إنجيلي هابيكو سلميكا نميكونو يوم وبتشاجي. فمن أدلة تحريف التورات قوله تعالى، ميونغوني موشهيدي وكويبوتوش التورات aliyopewa Musa ni kauli yake Allah Ta'ala. Qul man anzala al-kitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Sema ewe Muhammad, nani ambaye ameteremsha kitabu ambacho kaja nacho Musa aliyekuwa ni nuru na ni miongozo kwa watu, taj'alunahu qaratisa, mnakifanya kitabu hicho kuwa ni vipande vipande, juzuu juzuu, tubidunaha wa tukhfuna kathira, mnadhihirisha baadhi ya hukumu na mnaficha mengi, wa 'allimtum ma lam ta'lamu, na mmefundishwa nyinyi yale ambayo mlikuwa hamyajui, antum wala aba'ukum, nyinyi wenyewe wala baba zenu, qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Sema ni Allah ndio ambaye aliyoteremsha yote hayo na kuwafundisha yote hayo. Sema ni Allah, kisha waache katika upuuzi wao wakaendelea kucheza. Waache katika upuuzi wao, khawd, katika laib wala. Wajaa fi tafsiri al-aya, na imekuja katika kutafsiri aya hii, aitaj'aluna al-kitaba alladhi jaa bihi Musa fi qaratis. Nyinyi mnakijalia kitabu ambacho amekuja nacho Musa katika nyaraka na katika kurasa, tasna'unahu fiha, mnafanya hivyo kwenye kitabu hicho, liyatimma lakum ma turidun, ili yatimie kwenu nyinyi yale ambayo mnayataka, minatahrifi wa tabdili, katika upotoshaji na ubadilishaji, wa katmi sifati nabii sallam almadhkura fiha, na kuficha wasifu wa mtume alayhi salatu wa salam ambao almadhkura fihi, ambao umetajwa katika hiyo Taurat. Wa qala ta'ala, na amesema Allah Ta'ala akizungumzia upotoshaji vile vile kwenye Taurat, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu. Hivi mnategemea enyi waumini kwamba watawaamini nyinyi hao ahlul kitab, na ilikuwa kundi katika wao wanayasikia maneno ya Allah kisha wanayapotosha baada ya kuwa washayafahamu. Qala as-Suddi fi tafsir al-aya, amesema al-allama al-mufassir as-Suddi katika tafsiri aya hii, hiya at-tawratu harrafuha, hiyo ni taurati wameifanyia tahrif. Wa qala ibn Zayd, na amesema ibn Zayd, at-tawratu allati anzalaha alayhim yuharrifuna yaj'aluna al-halala fiha harama wal harama fiha halala wal haqq fiha batila wal batil fiha haqqan wal haqq fiha batila wal batil fiha haqqan. Anasema hiyo ni taurati ambayo Allah ameiteremsha kwao, yuharrifunaha, wanaipotosha, yaj'aluna al-halala fiha harama, wanajalia halali katika hiyo taurati ni haramu, wal harama fiha halala, na wanaifanya haramu kuwa ni halali, wal haqqa fiha batila, na wanaifanya haqqi kuwa ni batil, wal batila fiha haqqa, na wanaifanya batil katika hiyo taurati kuwa ni haqqi. Haya ni maelezo mafupi mazuri ya kuzungumzia upotoshaji uliofanyika katika taurati bila khusus. ودليل تحريف الإنجيل نو شهيد ساسا وكبتوشا إنجيل قوله تعالى لقولياك تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبههم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. تقدمت ترجمة هذه الآية. قال بعض أئمة التفسير في تفسير الآية الأخيرة ومن سيما بهذه إمام وتفسيري وتفسير آية هي ميشو أي يبين ما بدلوه أي يبين ونبينيش الله ما بدلوه وعرفوه أولوه أنبينيش الله كيلي وليش كيبدليش وككيفوتوش وككتفسيري تفسيري سيقوى صحيح تأويلي منات وأولوه وككتفسيري تفسيري سيقوى صحيح وافتروا على الله فيه نا وكمزوشي الله katika hiyo Taurati, katika hiyo Injili wakamzushia mengi, tunazungumzia Injili hapa. Wayaskutu an kathir mimma ghayyaruhu la fa'idata min bayanihi, na pia Allah ameyanyamazia mengi kwa maana hakumfichulia mtume wake, ameyanyamazia mengi katika yale ambayo wameyapotosha na kuyabadilisha, na wala hakuna faida katika kuyabainisha, na hali yataja wakati tutafikifanyia tarjama aya hii. Fadallat hadhihi al-ayatu, zimejulisha aya hizi zote, ala ukuu at-tahrif wa at-tabdil fi at-taurat wal-injil, juu ya kutokea tahrifu na tabdili katika Taurati na Injili walihadha. Na kwa hilo basi ittafaqa ulamaa almuslimin wa miyafikiana wana wachuoni wa Kiislamu ala anna at-taurata wal injila wa ma taurati na injil qad dakhalahuma at-tahrifu wa at-taghyir imeviingia viwili hivi au umeviingia viwili hivyo upotoshaji na ubadilishaji salamatul qur'an min at-tahrifi wa hifdhullah lahu wa adillatu dhalik kusalimika qur'ani na upotoshaji wa namna hii na kuhifadhi Allah hiyo qur'ani na ushahidi wake haya ambayo yameikumba Taurati na Injili Allah tabaraka wa taala ameyakinga kwenye Qur'an tabaki al-Qur'an walillahi alhamd mahfuzun bihifdhillah tabaraka wa taala ikabakia Qur'ani sifa zote ni za Allah hali ya kuwa imehifadhiwa kwa hifdhi ya Allah lam yatasarrab fihi at-tahrif walau bikalima wala nisfa kalima na haijafanya tahrif kwenye Qur'ani kwa kalima wala nusu ya kalima خلافا لما تزعمه الشيعة الباطنية قاتلهم الله من كذبهم وقراءتهم على هذا الكتاب أن القرآن العظيم هو سليم مما قرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل وهو محفوظ من كل ذلك بإذن الله له وصيانته إياه كما أخبر الله عن ذلك بقوله أسمى أما القرآن العظيم أما هي قرآن كوبا فهو سليم هي مسلميك مما طرأ على الكتب السابقة قرآن يالي أمو هي من جية هي كتك بتاوي البتنغولية أي مما دخل نما طرأ نما نهيو من التحريف والتبديل إكوامه بتشاج وبدل شاج وهو محفوظ نهي قرآن محفظيوة من كل ذلك نيوته هايو بحفظ الله له وحفظ الله وهي قرآن وصيانته إياه نقوي تنغا قواك هي قرآن كما أخبر الله عز وجل عن ذلك كما لبطوى خباري الله عز وجل يهيل بقوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون حقيقة سيسي tumeteremsha utajo kwa maana al-Qur'an wa inna lahu la'adhirun na sisi hiyo Qur'ani ni wenye kuihifadhi qala at-tabari fi tafsir al-aya yaqul al-imam at-tabari wa huwa shaykh al-mufassirin hakiki tafsir ayah katika surah al-hijr qala wa inna lil-Qur'ani hafizun min an yuzada fihi batilun ma laysa minhu aw yunqasa minhu ما هو منه من احكامه وحدوده وفرائضه انا اسمع معنى yake aya hii wa inna lil qur'ani la hafidhun na hakika sisi wa hii qur'ani ni wenye kuhifadhi min an yuzada fihi batilun ma laysa minhu kwa kutokana na kuzidishwa ndani yake batili ambayo haimo wa yunqasa minhu ma huwa minhu au kupunguzwa kwenye Qur'ani kitu ambacho kimo kwenye Qur'ani min ahkamihi katika ahkamu zake wa hududihi na mipaka yake wa faraidhi na faradhi zake hudud inaingia katika maana ya ahkam kama akhbar Allah bi ayatin ukhra kama alivyoelezea Allah hayo kwenye aya zingine an tamam ihkamihi lil Qur'an kuhusiana na ukamilifu wa ufanisi wake katika Qur'ani wa tafsilihi na kuichambua kwake kuifafanua kwake hiyo Qur'ani wa tanzihi an kulli batil na kuitakasa kwake hiyo Qur'ani kutokana na kila batil qala azza wa jalla qala azza min qa'il amesema ametukuka msemaji ndio maana yake qala azza min qa'il ay qala azza qa'ila amesema ametukuka msemaji kwa maana hapo inatafsiriwa hivyo kwa sababu hiyo min hapo ni zaidatun mukhama ukikirabu kwa watu wanao wanasema min hapo ni zaidatun mukhama wa hiya jarra qa'il ism majrur bi min wa huwa majrurun lafdha mansub mahalla ala tamyiz kwa hiyo takdiri yake azza qa'ila hayo msangiki nayo mtafahamu huko mbele la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid qur'ani hii haijili batili kutoka mbele yake kwa kuja kwa mbele yake haijili hiyo qur'ani batili mbele yake wala nyuma yake tanzilun, nikiteremshwa hicho min hakimin hamid, kutoka kwa mwenye hikma mwenye ufanisi katika mambo, hamid mwenye sifa nyingi nzuri nzuri. Waqala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, alif lam ra, Allahu ya'lam bi muradi hadhihi al-maqtu'at min al-huruf, kitabun uhkimat ayatuhu, hichi ni kitabu ambacho zimefanywa ufanisi aya zake, thumma fusilat, kisha zikafanuliwa, min ladun hakimin khabir, kutoka kwa yule ambaye ni mwenye hikma na mwenye ufanisi wa mambo, khabiri mwenye habari nyingi, hakijifichi kitu kwake. Qala wa qala azza wa jalla, na amesema Allah azza wa jalla, akizungumzia Qur'an, la tuharrik bihi lisanaka litaajala bi, usiutikise kwa hiyo Qur'ani ulimi wako, litaajala bihi, ili ufanye haraka na Qur'ani. Hapa ni pale ambapo Mtume Muhammad alayhi salam alipokuwa akijiliwa na Jibril, Jibril akimlakinisha, kama anavyosema Ibn Kathir na wengineo, alikuwa mara nyingine anawahi kutamka maneno, anamtangulia Jibril katika baadhi ya maneno. Jibril hajafika mwisho wa aya, Mtume ameshatamka. Ikaja aya hizi katika kumwelekeza Mtume alayhi salatu wassalam, kwa maana anyamaze mpaka Jibrili ajisome aya zote, akifika mwisho kisha ni ajisome. Hala namwambia la tuharrik bihi lisanak, usiutikise kwa hiyo Qur'ani ulimi wake, litaajala bihi, ulimi wako litaajala bihi, ili uharakie kwenye kuisoma. Inna alaina jam'ahu, hakika ni juu yetu sisi kuikusanya hiyo Qur'ani kwenye kifua chako. Ay sanajma'uhu fi sadri, tutaikusanya Qur'ani kifuani kwako, hutoisahau. Inna alaina jam'ahu, hakika ni juu yetu sisi kuikusanya hiyo Qur'ani, wa Qur'ana ay wa ta'limahu, na kukufundisha kuisoma. Wa Qur'ana kwa maana ni kufundishwa kuisoma na kuitamka, ay wa tilawatahu, wa Qur'ana kwa maana wa tilawatahu, ni juu yetu sisi kuikusanya na kukusomesha kuitamka. فدلت هذه الآيات على كمال حفظ الله للقرآن لفظا ومعنى, zimejulisha aya hizi juu ya kukamilika au ukamilifu wa kuhifadhiwa au kuhifadhi Allah Qur'ani kwa lafzi yake na kwa maana, bad'an binuzulihi kuanzia pale ilipoteremshwa, ila an ya'dhana Allah bi raf'ihi ilayhi saliman min kulli taghyirin au tabdilin, mpaka pale Allah atapotoa idhini ya kunyanyuliwa kwake hiyo Qur'ani ikiwa imesalimika kutokana na kile mabadiliko na kila mgeuko wowote. Itakafala bita'limihi nabiyyi sallam, kwani amedhamini kuifundisha hiyo Qur'ani, kumfundisha mtume wake. Thumma jam'ihi fi sadrihi, kisha kuikusanya katika kifua chake, wa bayanihi lahu, na kuibainisha kwake yeye, wa tafsirihi fi sunnati almutahhara, na kuifasiri hiyo Qur'ani katika sunna yake iliyotoharika. Yote haya Allah ameyadhamini. Thumma ma hayya Allah lahu ba'da dhalik, miongoni mwa maana za kuhifadhi Qur'ani, za kuhifadhiwa Qur'ani, kisha ni yale ambayo Allah ameandaa kwa ajili ya hiyo Qur'ani baada ya hapo, min hudhuri rijal alladhina hafidhuhu fi sudur, katika wakiwemo waadilifu katika watu ambao wamehifadhi hiyo Qur'ani katika nyoyo zao, wa sutur, na katika maandishi. Hili pia lazingatiwa, ni mojawapo ya namna ya Allah alivyohifadhi Qur'ani, ameiandalia watu madhubuti, aima ambao wamehifadhi Qur'ani katika vifua vyao, na wameielewa kwa maandishi. Ndio maana Qur'ani huwezi kuichezea. Kusanya misafu yote, choma tena kiraa zote, asubuhi watu wanaamka na Qur'ani. Sawa, kitabu chetu kwenye vifua vyetu bwana. Tena ukitaka kila kitu kiandike kitani au kila kata utaandika tena. Kwa hiyo neema hii ambayo Allah amejalia kwa Waislamu, kwa Qur'ani inahifadhika katika nyoyo. Na hapa tunapata tashjii. Ukiona mnasifiwa kuhifadhi Qur'an, ni katika walioandaliwa kana washeikhul Uthaymeen, ni miongoni mwa maana za wale walioandaliwa na Allah kuhifadhi Qur'an. Fahris ala hifdhi hadha alkitab. Jitahidi kuhifadhi. Wala usifikirie ukukubana kwa mistawa ukachenga chenga kama mgomo wa mtu. Ni kwa nafsi yako. Jitahidi uhifadhi kwenye wakati faragha ifai. Ujanja hii ni sana mambo ya dunia kwa bwana banana. Lakini lengo tujue dini, sio si chenge chenge wajaribia mwenyewe. Sasa faragha itumie kuhifadhi Qur'an. Nimeelewa shaka langu. Sema na wewe. Majizungaka. ما شاء الله كمل. طيب أنا سيما الذين حفظوه في الصدور والسطور وليامهم حفاظي قرآن كتكفوه لكتكماندشي عبر الأجيال والقرون كفتية بزازنا مقرن بزازنا بزازي قرون قرن نقرن قرآن ميفذيوه فبقي سليما منزها من كل باطل يكبقي قرآن مسلميكا إما تكسيكا كلا باطل يقرأ الصغار والكبار ونيسما هي قرآن ودوغنا وكوب على مختلف الأعصار والأمصار كتك زامة تفوتي نكتك ميجي تفوتي تفوتي غضا طريا بيتشي إكي وصافي كبيسة كما أنزل من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما لفترمش وتوقع الله يو يمتمي واتي عليه الصلاة والسلام. وقد نبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيف ونكتة بديعة تتعلق بجواز التحريف على التوراة وعدم جوازه على القرآن على ما روى أبو عمرو الداني عن أبي الحسن المنتاب. وقيل المنتاب كنا ونكتيا ستنا نوني na kuna wenye kutia fatha khilafu ma mash kama wanavyosema. Waqad nabaha alulama, na hakika wamezindua wanawachuoni fi hadha almaqam, katika sehemu kama hii, ila sirrin latifatin, husiana siri nzuri sana, kwa maana iliyojificha, wa nuktatin badiatin, siri iliyojificha. Latif ni kitu ambacho ukisikia latifa katika lugha ya Kiarabu ni kitu ambacho huwezi kujua mpaka uambiwe, zile nawadiri zile siri iliyojificha na nukta. Nukta wanasema, ukisikia nukta katika lugha ya Kiarabu, nukta ni mufrad na wengi wake ni nukat. Nukat hiya al-ahkam ad-daqiqa, ni zile hukumu zilizojificha ambazo hawaziliki isipokuwa al-huzzaq min al-jahabidha, wale waerevu katika mahodari katika ilmu. Ndiyo maana utaona kuna vitabu vingi vimeandikiwa nukat. Ukisoma mustalah utakuta nukat katika mambo ya mustalah hadith, na hizo ameziandika zaidi al-Hafidh Ibn Hajar. Anakuchambulia vitu ambavyo wewe sio rahisi akili yako ividiriki, mambo ya kina katika mambo ya mustalah nukat. Al-Allamah az-Zarqashi ana nukat ala muqaddimah Ibn Salah wa hakadha, ni masail daqiqa jiddan, mambo ya ndani. Kwa hiyo katika sehemu kama hii kuna siri, yani kuna kitu watu wetu kuambiwa hapo. Pana siri iliyojificha na nukta nzuri kabisa, kwa maana jambo la ndani zuri, tataallaku bijawazi at-tahrif ala at-taurat, jambo hilo linafungamana na kujuzu kuingia upotoshaji kwenye Taurat wa adami jawazi ala al-Qur'an, na kuto kujuzu upotoshaji huo kuingia kwenye Qur'an. Kuna nukta hapa tunaipata, kwa nini iwezekane upotoshaji kuingia kwenye vitabu vingine Taurat na Injili, na isiwezekane upotoshaji kuingia kwenye Qur'ani? Kuna siri gani? Iko siri ambayo wameidondoa au mwasema kuidadavua baadhi ya wanawachuoni, sawa lugha yenu ya kisasa hii, pamoja kwa mikaa kisiasa zaidi, wa adam jawazi ala al-Qur'an, na kutokujuzu ile kwenye Qur'an, ala ma rawa Abu Amr ad-Dani, Abu Amr ad-Dani kwa kile ambacho amekipokea Abu Amr ad-Dani an Abi al-Hasan al-Muntab, akifokea kutoka Abi al-Hasan al-Muntab qal, anasema kuntu yawman, nilikuwa siku moja, inda al-Qadhi Abi Ishaq Ismail ibn Ishaq nilikuwa kwa Qadhi Abi Ishaq Ismail ibn Ishaq, faqila lahu, akaambiwa huyu Qadhi, lima jaza tabdilu ala ahli at-taurat walam yajuz ala ahli al-Qur'an, kwa nini imejuzu kumejuzu ubadilishaji upotoshaji kwa watu wa Taurati na haukujuzu upotoshaji huo kwa watu wa Qur'ani? Hapa inatoka siri. Faqala al-Qadhi, akasema Qadhi Abu Ishaq, qala Allah azza wa jall, amesema Allah azza wa jalla fi ahli at-taurat, akiwazungumzia watu wa Taurat, bimastuhfidhu min kitabillah war-rabbaniyuna wal-ahbar bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada, vile vile waliwakilishwa kuzibainisha hukumu kwa Mayahudi, ukiacha manabii, vile vile wale watawa wacha Mungu na wale wasomi wanaochuoni katika kitabu waliwakilishwa nao kutoa hukumu kwa Mayahudi kwa kile walichohifadhishwa katika kitabu cha Allah. Kwa maana Taurati dhamana yake iliwekwa kwa watu wakina nani? Wale wanaochuoni wao, sawa sawa, walihifadhishwa Taurati ili waitumikie kwa watu. Asema Allah Azza wa Jalla amesema hivyo kwa kile walichohifadhishwa kwenye kitabu cha Allah, fa wukila al-hifdhu ilayhim, hifdhi ya Taurati ikaegemezwa kwao hawa wanawachuoni wao, fajaza tabdilu alayhim, sasa ikawa ikajuzu kubadilisha hiyo Taurati kwa wao, ikawa ni rahisi kubadilisha kwa sababu hizi imewakilishwa kwao, imeegemezwa kwao. Waqala fil Qur'ani, lakini Allah amesema akizungumzia Qur'ani, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu alhafidhun, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani na sisi, kwa hiyo Qur'ani ndio hifadhi. Aina ukila hifdhi alquran, wapi hifdhi ya Qur'ani imeegemezwa? Ila Allah tabaraka wa ta'ala, la ila bashar, sio kwa watu. Wewe uliyehifadhi ni miongoni, lakini ukiamua kupotosha pia Qur'ani baki pale pale na watu watakuchapa. Yaani radi itashuka kwako, umeharibu, kupotosha, rudu nyingi zitakumwagikia. Sawa sawa? Falam yajuzu tabdilu alayhim. Sasa ikawa haikujuzi kuibadilisha kwa wao, yani ahlul Qur'an. Qala, asema Abu Amr ambaye amepata faida hii, famadhaitu ila Abi Abdullah al-Mahamili, nikaenda mimi mpaka Abu Abdullah al-Mahamili, fadhakartu lahu al-hikaya, nikamtajia mimi simulizi hili, faqala, akasema, ma sami'tu kalaman ahsana min hadha, yasikia maneno mazuri kama haya, yani istimbab. Kwa nini imewezekana na Taurat na vitabu vingine vipotoshwe lakini siwezekani kwenye Qur'ani? Hifdhi ya vitabu vile iliegemezwa kwao, lakini hifdhi ya Qur'ani imegemezwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Al-mabhathu ar-rabi'u al-imanu bil-Qur'ani wa khasa'isuhu.